چه هغوی تا با دی کتل نو تا با ویل چه ویخ دی حالا که هغوی ودو وو مونگ با هغوی خی او گس طرف تا دڑی پا دڑی اڑاول او دا هغوی سپی دا غار پا خلکی خوری سنگلی ناس وو که تا با هغوی تا سر ورخکار کلو نو واپس بطری پا مند را تخته دی او دا هغوی دلی دو دا وجی نبا در باندی یر را تللا